minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat nang natarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, sa aking mata, magtapat nang natarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Magtapat nang nadarama. Di gusto ika'y mawala.